X, quiz cu studiet ipsos cu studes. Kadet meziplanetární patroly Matthew Dodson seděl v čekárně katapultovací stanice Pikes Peak a sledoval hodinky. Měl hodinu čekat do doby, kdy nastoupí na palubu nového měsíce na cestu do stanice Terra. Zatím čekal na své spolužáky. Byla to dobrá dovolená, myslel si, udělal vlastně všechno, co si naplánoval, s jedinou výjimkou, nepřipojil se na konci dovolené k ostatním na Jarmanově ranči. Jeho matka se totiž takové myšlenky přímo zděsila. Přesto to byla dobrá dovolená. Podepřel si rukou svou vesmírem ošlehanou tvář a vypadal trochu zmateně. Nesvěřil nikomu svůj předcházející nejasný úmysl všeho nechat právě v té době, když by byl na dovolené. Nyní se snažil vzpomenout si, kdy a proč ho ten nápad úplně přešel. Byl vyslán na dočasnou službu ve funkci asistenta astrogátora na vesmírnou loď PRS Nobel, která prováděla rutinní kontrolu bombardovacích raket umístěných okolo Země. Matt se ke své lodi připojil na měsíční základně s ukončením své hlídky tehdy, když Nobel přistál na základně Terra kvůli opravě. Tam byl vyčleněn s tím, že dostal povolení, aby si vzal dovolenou ještě předtím, než bude odvelen zpět na Randolph. Jel přímo domů. Na stanici ho uvítala celá rodina a odvezli ho vrtulníkem domů. Jeho matka trochu plakala a jeho otec mu velmi energicky potřásal rukama. Mattovi se zdálo, že jeho mladší bratr téměř neuvěřitelně vyrostl. Bylo to dobré je všechny zase vidět, bylo to dobré být zase zpátky v tom starém rodinném autobusu. Matt by byl rád sám pilotoval vrtulník, kdyby ovšem byl Lie, jeho bratr, nešel sám přímo k řízení. Celý dům byl znovu vymalován a jeho matka o tom očekávala od Matta obdivnou poznámku a Matt ji také poskytl, ale ve skutečnosti se mu ty změny nelíbily. Už to nebyl on, kdo maloval. Kromě toho mu místnosti připadaly nějak menší. Rozhodl se, že to musí být výsledkem nového vymalování, dům se přece nemohl zcvrknout. Jeho vlastní pokoj byl teď naplněn Billovými věcmi, ačkoliv teď byl dočasně vystěhován do svého starého pokoje, který nyní sloužil jako pracovna pro jeho matku. Ty nové úpravy byly praktické, účelné a šly Mattovi na nervy. Když o tom tak přemýšlel, věděl ve skutečnosti, že všechny ty nové úpravy neměly co dělat s jeho odchodem. Určitě ne. Ani poznámky jeho otce o Mattově držení těla, ačkoliv ty ho pálily až v žaludku, byl se svým otcem sám v obývacím pokoji, právě před večeří, a Matt se procházel sem a tam a podával nadšenou a, jak si myslel, zajímavou zprávu o prvních dobách svého samostatného letu. Otec najednou využil příležitosti, když se Matt odmlčel, a řekl mu, počkej, synu. Matt se zarazil. Pane, pořád se hrbíš a vypadáš, jako bys tahal nohy za sebou. Zlobí tě ještě ta noha. Ne, má noha je v pořádku. Tak se narovnej a drž ramena zpříma. Buď si vědom vlastní důstojnosti. Copak oni nedávají pozor na vaše držení těla ve škole? Co je špatného na způsobu, jakým chodím? Bill se právě objevil ve dveřích, když na tuto věc přišla řeč. Já ti to ukážu, Matte, vpadl jim do řeči a pokusil se přejít přes místnost s groteskním přeháněním astronautovi uvolněné chůze, která klouzala jakoby bez kostí. Chlapec to udělal tak, jako by šlo o chůzi šimpanze. Ty teď chodíš tímto způsobem. Čerta tak chodím. Čerta tak nechodíš, Bille, řekl otec. Běž se umýt a připravit se k večeři. A už takovým způsobem nemluv. Tak běž, hned. Když mladší syn odešel, otec se zase otočil k Mattovi a řekl, myslím, že jsem mluvil jen osobně s tebou, Matte. Čestné slovo, není to tak strašné, jak to bylo tady předváděl, je to jen z poloviny tak špatné. Ale, podívej se, tati, já chodím stejně jako kdokoliv jiný, mezi astronauty, myslím. Tak se to přihází, když si pořád ve stavu bez tíže. Pořád se snažíš být nějakým způsobem přikrčený celé ty nekonečné dny a pořád připraven zachytit se za přepážku nebo zachytit se něčeho rukama. A když jsi zpátky v normální gravitaci, po dlouhých dnech a týdnech, tak potom chodíš tak, jako teď já. Říkáme tomu kočičí krok. Předpokládám, že by to tak nějak mohlo být, odpověděl mu otec celkem rozumně, ale nebyl by dobrý nápad provádět teď každý den nějaké menší procházky, jen tak, aby ses udržel ve formě. Pro volný pád. Ale Mats přestal, protože si náhle uvědomil, že neexistuje žádný způsob, jak tu mezeru mezi ním a otcem překlenout. Nevadí. Pojďme dovnitř k večeři. Byla to obvyklá řada rodinných večeří za přítomnosti tet a strýců. Každý ho žádal, aby mu vyprávěl, jak mu to jde ve škole a jak se cítil, když vyšel ven do kosmu. Ale tak nějak se zdálo, že se o to doopravdy příliš nezajímají. Například teta Dora. Prateta Dora byla současnou ženskou vládkyní celé rodiny. Byla to velmi aktivní žena a věnovala se práci v církvi a sociální péči. Nyní byla už 3 roky upoutána na lůžko. Matý zatelefonoval, protože to celá jeho rodina zřejmě od něj očekávala. Často si mě stěžuje, že jí vůbec nepíšeš, Matte, a... Ale maminko, já nemám čas psát nikomu. Ano, ano. Ale ona je na tebe hrdá, Matte. Ráda by se tě zeptala na 1000 věcí o všem možném. A určitě si obleč uniformu, ona to očekává. Teta Dora se ho neptala na 1000 věcí, vlastně se ptala jen na jedno, proč tak dlouho čekal, než ji šel navštívit. Potom Matt poznal, že je do detailu informován o nedostatcích nového místního pastora, o naději navdavky svých několika ženských příbuzných a známých i o zdravotním stavu několika starých žen, z nichž mnohé mu byly úplně neznámé, a to včetně podrobností o operacích a o pooperačním ošetřování. Točila se mu z toho dost hlava, když se omluvil pokročilou dobou a podařilo se mu konečně vyváznout. Ano, asi to tak bylo, mohla to být právě návštěva u tety Dory, která ho přesvědčila, že zdaleka není připraven rezignovat a zůstat v Des Moines. Kdyby nebylo Mariany. Mariana byla dívka, která ho přiměla, aby jí slíbil, že jí bude pravidelně psát a skutečně to dělal, dokonce pravidelněji, než mu psala ona. Ale dal jí vědět, že přijde domů na dovolenou a ona zorganizovala piknik jemu na přivítanou. Bylo to pěkné. Matt obnovil své staré závazky a radoval se s určitou dávkou uctívání z dívčiny přítomnosti. Byl tam ovšem nějaký mladý muž, o 3 nebo 4 roky starší než Matt, který vypadal jako svobodný. Postupně Mattovi došlo, že Marianne zachází s nově příchozím jako se svým vlastnictvím. Nijak ho to neznepokojovalo. Marianne patřila k tomu druhu děvčat, která nikdy nedokáží jasně udržet v paměti rozdíl mezi hvězdou a planetou. Předtím si toho nikdy nevšiml, ale to a další podobné věci mu došly, když byl jednou s ní, sám. A ona se vyjádřila o jeho uniformě, že je příliš střízlivá. V souvislosti s Marianou začal rozumět, proč se většina důstojníků nežení dříve, než jsou mezi 30 a 40 penzionováni. Hodiny ve stanici Pikes Peak ukazovaly 30 minut do termínu nástupu na loď. Matt si začínal dělat starosti, že Texovi nekonvenční způsoby by mohly způsobit, že všichni 3 zmeškali spojení, když je náhle v davu lidí uviděl. Popadl svůj cestovní vak a šel k ním. Stáli k němu obráceni zády a ještě ho neviděli. Protáhl se až Texovi za záda a řekl chraplavým hlasem, pane, hlaste se v kanceláři velitele. Tex vyskočil do vzduchu a otočil se o 180 stupňů. Matte, ty zloději koní, takhle na mne nesmíš vybafnout. To dělá tvoje špatné svědomí. Nazdar, Pete. Ahoj, Oskare. Matte, jak se máš, člověče? Dovolená byla dobrá. Bylo to prima. Však my si to užili taky. Pak si všichni navzájem potřásli rukama. Pojďme na palubu. Skafandry. Zvážili se, nechali si orazítkovat pasy a byli připraveni pokračovat dále nahoru, kde stál vzpřímen nový měsíc, připravený v lůžku katapultu s roztaženými mocnými křídly. Stevartka je dovedla k jejich sedadlům. Po 10minutové výstraze 15, oznámil Matt, jdu nahoru se tu trochu rozhlédnout. Půjde někdo se mnou. Já se chystám spát, odmítl Tex. Já taky, přidal se Pete. V Texasu nikdy nikdo nespí. Já už jsem z toho napůl mrtvý. Oskar se rozhodl, že půjde. Vyšplhali se nahoru do velínu a ohlásili se kapitánovi. Kadeti Dodson a Jensen, pane, prosíme o povolení pozorování. Myslel jsem si to, zachrochtal kapitán. Připoutejte se. Pilotní prostor každé licencované lodi byl přístupný všem členům patroly, ovšem piloti skokových letů ze země na stanici Terra byli takovými praktikami nepochopitelně otráveni. Oskar si sedl do sedadla inspektora, Matt použil palubní čalounění a příchytné pásy. Oba se připoutali. Jejich poloha jim poskytovala znamenitý výhled na kopilota a prvního důstojníka, kteří vyčkávali u řízení podobného jako v aeroplánu. Jestliže po katapultování raketový motor selhal a nezapálil, bylo povinností prvního důstojníka manévrovat s lodí na určenou letovou hladinu a přivést je dolů k nouzovému přistání na koloradské prérii. Kapitán obsluhoval řízení podobné tomu v raketě. Právě hovořil s řídící místností katapultu, potom spustil sirénu. Krátce poté se loď odpoutala od úbočí hory při kosti svírajícím zrychlení 6G. Akcelerace ovšem trvala pouhých 10 vteřin, potom se loď vymrštila přímo nahoru do nebe, opouštějíc katapult s rychlostí 1300 mil za hodinu. Teď se nacházeli ve stavu beztíže a stoupali. Ukázalo se, že kapitán tráví čas spouštěním trysek a Matt měl jednu chvíli strach, že budou muset nouzově přistát. Ale trysky se zažehly přesně včas. Když se dostali na svou orbitu a trysky opět stichly, Matt a Oscar poděkovali kapitánovi a vrátili se dolů na svá dřívější sedadla. Tex i Pete už oba usnuli, Oscar je v tom hned následoval. Matt se rozhodl, že musí strávit dost času tím, aby se připravil na to, jak vysvětlí, že konec dovolené nestrávil v Texasu. Jeho myšlenky se vrátily zpátky k problému, o kterém přemýšlel. Určitě se nerozhodl uváznout doma jednoduše proto, že jeho vlastní dovolená byla krásně klidná, nikdy se na domov nedíval ani jako na noční klub, ani jako na bezpečné útočiště. Jednou večer u večeře se otec Matta zeptal, aby mu popsal, co to vlastně Nobel dělal na své cirkumterární hlídce. Pokusil se mu vyhovět. Když jsme opustili měsíční základnu, dostali jsme se na eliptickou orbitu okolo Země. Abychom se dostali k Zemi, museli jsme postupně brzdit a dostali jsme se na blízkou kruhovou orbitu od pólu k pólu. Proč od pólu k pólu? Proč ne kolem rovníku? Protože, abys věděl, jsou rakety s jadernými bombami na orbitách sledujících poledníkový směr. To je jediný způsob, jak pokrýt celý povrch zemského globu. Kdyby obíhali v rovině rovníku, tomu rozumím, přerušil ho otec, ale jaký to mělo účel? Jak jsem to pochopil já, měli jste kontrolovat rakety s bombami. Pokud jste, tedy vaše loď, obíhali Zemi v rovině rovníku, mohli jste si počkat na rakety s pumami, až vás budou míjet. Ty tomu snad rozumíš, řekla matka otci, ale já ne. Matt se díval z jednoho na druhého a rozmýšlel se, komu z nich má odpovědět a jak. Jeden po druhém. Prosím, protestoval. Tatínku, my nemůžeme ty bomby zachycovat, my se musíme k nim jen přiblížit, upravit oběžnou dráhu tak, až letíme přesně podél nich a přesně se srovnat na stejný kurz a rychlost. Potom přineseme bombu dovnitř a zkontrolujeme ji a zas ji naložíme. A z čeho se stává taková kontrola? Jen vteřinu, tatínku. Maminko, podívej se sem na chviličku, Matt vzal pomeranč, který ležel na míse uprostřed stolu. Raketa s bombou létá okolo Země pořád dokola, takhle jak to ukazuju, od pólu k pólu každé 2 hodiny. Mezitím se Země stále otáčí okolo své osy, jednou za 24 hodin. Matt otáčel pomerančem ve své levé ruce pomalu okolo své osy a přitom prstem pravé ruky rychle kroužil okolo pomeranče od vrchu ke spodu, aby tak napodobil oběžnou dráhu od pólu k pólu. To znamená, že když bomba prochází při svém jednom oběhu nad Des Moines, při dalším oběhu bude už probíhat někde nad Tichomořským pobřežím. Tak během 24 hodin pokryje celý povrch zemského globu. Pro boha! Matthewe, přála bych si, abys nemluvil o tom, že atomová bomba je nad Des Moines, ani žertem ne. Žertem. Matt byl zmaten. Ve skutečnosti. Nechte mne to promyslet, jsme asi na 42 severní šířky a 94 západní délky. Matt hleděl na svůj ukazováček a několik chvilek jej studoval. Ano, 3 by měly uplynout každých 7 minut, ano, raketa byla téměř přesně nad námi v době, kdy si dodělávala kávu. Dlouhé týdny na lodi Nobel, všechno to vyhodnocování, počítání a koukání na obrazovku radaru Mattovi pomohlo v tom, že znal orbity cirkumterárních raketových tuláků lépe, než zná farmářova žena svou vlastní drůbež. Satelit Sojka 3 pro něj znamenal individuum s ustálenými zvyky. Vypadalo to, že je jeho matka zděšena. Mluvila přímo ke svému manželovi, jako by očekávala, že s tím něco udělá. Johne. Tohle se mi nelíbí. Nelíbí se mi to, slyšíš. Co když by se něco stalo? Nesmysl, Kateřino, to nemůže selhat. Mattův mladší bratr se vítězoslavně zasmál. Maminka neví, co drží měsíc nahoře na obloze. Matt se otočil ke svému bratru. Kdo zmáčknul tvoje tlačítko, Špunte? A ty víš, co drží ten měsíc nahoře? Jistě gravitace. Ne přesně. Myslím, že bys mi to měl rychle říci sám, pokud možno s diagramy. Chlapec se o to pokusil, jeho úsilí však bylo možno jen stěží označit za úspěšné. Matt ho umlčel. Ty víš o astronomii ještě o něco míní než nějaký starý Egypťan. Tak si nedělej psinu ze starších. Teď se podívej, maminko, nemusí tě to rozčilovat. Družice Sojka 3 na nás spadnout nemůže. Je na volné orbitě, která se nemůže protnout s dráhou Země, tak jako ředitelná naváděná bomba, vůbec nemůže spadnout dolů, tak jako nemůže spadnout měsíc. V každém případě, i kdyby patrola bombardovala dnes večer Des Moines, právě teď, nepoužila by k tomu družici Sojka 3 právě z toho důvodu, že je v nadhlavníku. Pro bombardování nějakého města je nutno začít s raketami, které jsou namířeny na tento cíl a které jsou vzdáleny pár tisíc mil, protože musíte jejich automatice dát signál, aby spustila trysky a vyhledala si cíl. Musíte je zpomalit a sklonit jejich dráhy dolů. Takže to v žádném případě nemůže být Sojka 3, snad by to mohla být, opět se zamyslil. Oko 2 nebo možná bolest 1. Křivě se usmál. Vsadil bych si na oko 2. Proč? Zeptal se ho bratr. Matte, nemyslím, že jsi si vybral ten správný způsob, jak uklidnit obavy tvé matky, řekl otec suše. Myslím, že zrovna nemusíme mluvit o tom, jak bombardovat města. Ale já jsem přece nemluvil, promiň, tati. Kateřino, ve skutečnosti se tu opravdu nic nepřipravuje, právě tak by ses mohla obávat místního policajta. Matte, ty jsi mi chtěl vyprávět o inspekci raket. Proč vlastně musí být ty rakety kontrolovány? Já chci vědět, proč byl Mattie seřván. Matt se podíval na svého bratra a zdvihl obočí. Mohu zrovna tak začít tím, že mu to řeknu tatínku, má to něco společného s tou inspekcí. Dobrá, Bille, když jsem vyletěl, abych ji sebral, udělal jsem nedostatečný skok a musel jsem se vrátit pomocí trysek mého skafandru a zkusit to znovu. Jak to myslíš, Matteve? On myslí, že... Přestaň pořád mluvit, Bille. Tatínku, to se musí vyslat jeden muž ve skafandru ven, aby zasunul lučík spouště dovnitř rakety a připojil k ní lano, aby ji bylo možné přitáhnout na palubu lodi a pracovat na ní. Ten muž jsem byl já. Špatně jsem se odrazil a úplně jsem raketu minul. Byla ode mne vzdálená asi 100 stop a myslím, že jsem tu vzdálenost špatně odhadl. Přetočil jsem se a zjistil, že ji míjím a letím okolo ní. Musel jsem na tryskách zpátky a zkoušet to znova. Jeho matka vypadala ještě trochu zmateně, ale přesto se jí to, co slyšela, vůbec nelíbilo. Matteve, to mi připadá dost nebezpečné. Je to naprosto bezpečné, maminko. Nemůžeš nikam spadnout, vlastně ještě méně, než by mohla spadnout raketa nebo vesmírná loď. Ale je to trapné, když se to nepovede. V každém případě se mi nakonec podařilo dát na ní lano a přijel jsem na ní zpět do lodi. Tím chceš říci, že jsi jel na atomové bombě jako na koni. Houby, maminko, je to úplně bezpečné, obal štěpných materiálů zastaví naprostou většinu radioaktivního záření. A v každém případě je doba vystavení se přímému vlivu záření velice krátká. Předpokládám ale, že to nevybuchlo. To nemůže vybuchnout. Spustit to by znamenalo buď nechat to narazit na zemský povrch s dostatečnou rychlostí na to, aby se podkritická množství spojila stejně rychle, jak by to udělalo spouštěcí zařízení, nebo přímo spustit spouštěcí zařízení rádiem. Kromě toho jsem zasunul lučík spouště a to není nic víc ani nic méně než malé páčidlo, které když je na svém místě, tak je ale ani zázrak nedokáže odstranit a nálož spustit, protože prostě nemůžete dostat subkritické hmotnosti dohromady. Možná, že bychom tento námět už mohli opustit, Matte. Zdá se, že tvou matku znervózňuje, ale ona se mne na to sama ptala, tatínku. Vím. Ale dosud si mi neřekl, co jste při té inspekci vlastně kontrolovali. Dobrá, na prvním místě se kontroluje bomba samotná, ale ještě nikdy se nestalo, aby tam bylo něco v nepořádku. V každém případě jsem já dosud neabsolvoval kurz pumového důstojníka, na to musí být jaderný inženýr. Potom kontrolujete raketový motor, zejména palivové nádrže. Někdy se palivo musí trochu doplnit, když ho troška vyprchá přes uzavírací ventily. Ale většinou jí musíte dát balistické přezkoušení a vyzkoušet její řídící obvody. Balistické přezkoušení. Ovšem, teoreticky byste měli být schopni předpovědět, kde by se hlídkující bomba měla nacházet v každém okamžiku po příštích několik tisíc let. Ale ve skutečnosti se to takhle přesně určit nedá. Malé věci, jako je působení slapových zakřivení a samotný fakt, že Země není přesně stejnorodá koule a další takové věci je trochu odchylují z teoretických oběžných drah. Pokud tedy jeden takový satelit najdete a pracujete s ním, nejsou nikdy příliš daleko od místa, kde by měly být, upravíte její orbitu tak, že uvedete celou loď na zcela přesnou a správnou oběžnou trajektorii a necháte raketu zase vně lodi. A pak jdete k další. Je to jasné. A takové inspekce se musí provádět dost často, když se právě tím zabývá neustále jedna loď. Vlastně ne, tatínku, kontrolujeme daleko častěji, než bychom skutečně museli, ale to alespoň plně zaměstná loď i posádku. Chrání je to před tím, aby se jim služba nezdála jednotvárná. A vždycky nás častější kontroly drží na té bezpečné straně. Vypadá to jako vyhazování peněz daňových poplatníků na to, aby se kontrolovalo zbytečně často. Ale tomu rozumíš špatně, my tam nejsme, abychom něco kontrolovali, my tam hlídkujeme. Inspekční loď je ve skutečnosti loď, která by měla provést útok na nepřítele v případě, že by kdokoliv začal s nepřátelskou akcí. Zůstáváme na hlídce do té doby, dokud nás jiná loď nevystřídá. Uznáte, že můžete bombardovat kterékoliv místo na Zemi ze základny Měsíc, můžete to dokonce udělat lépe, přesněji, s větší nadějí, že to nezasáhne ty nesprávné lidi, kteří by byli blízko u toho. Matka vypadala opravdu na omdlení. Otec zdvihl obočí a řekl, a už jsme se zase dostali k bombardování, matce, já jsem jen jednoduše zodpověděl vaši otázku, pane, bojím se, že jsem ti položil špatnou otázku. Tvá matka není schopná chápat takové otázky neosobně. Kateřino, není tu ani nejmenší šance, že by Severoamerická unie mohla být bombardována. Řekni jí to sám, matte, myslím, že tobě spíš uvěří. Matte zůstal sticha, otec neústupně pokračoval, jen mluv, matte. Kateřino, prese všechno je to naše patrola. Pro všechny praktické účely, se kterými ostatní národy nepočítají. Většina důstojníků patroly je ze Severní Ameriky. To je pravda, matte, že je to tak. Nikdy jsem o tom nepřemýšlel, ale myslím, že ano. Velmi dobře. A teď, Kateřino, dovedeš si představit matta, jak bombarduje Des Moines, dokážeš to vůbec? A to je to, s čím je třeba počítat. Řekni jí to, matte. Ale, tatínku, ty nevíš, co vlastně říkáš. Cože? Co pak je to, mladý muži? Já matce se rozhlédl, potom se náhle zdvihl a odešel z místnosti.